telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 dzień października, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Prezes Rządowego Centrum Legislacji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki nie wyklucza, że PiS stworzy koalicję w nowym parlamencie. Brytyjski premier zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA. Tamtejsze służby ostrzegają, że konflikt w Gazie i Palestynie zwiększa zagrożenie terrorystyczne w Zjednoczonym Królestwie. Niespodzianki nie było. Legendarny piłkarz Lionel Messi po raz kolejny w swojej karierze został zdobywcą złotej piłki. O sporcie będziemy mówić tuż po serwisie. Prezes Rządowego Centrum Legislacji i poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki powiedział, że koalicja PiSu z innym ugrupowaniem nie jest wykluczona. Zjednoczona Prawica w nowym Sejmie, przypomnijmy, uzyskała 194 mandaty, więc brakuje jej 37 do samodzielnej większości. Krzysztof Szczucki mówił w Polskim Radiu 24, że okres po wyborach, a przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, to czas kształtowania się tej większości. I jaki jest tego rezultat, okaże się podczas głosowania nad wotum zaufania dla przyszłego rządu. Nie wykluczył koalicji PiSu nawet z lewicą. Zwłaszcza w tej części lewicy, wśród tych ludzi, którym zależy właśnie na utrzymaniu i kontynuacji programów społecznych, a mniej na realizacji jakiegoś radykalnego, lewicowego programu światopoglądowego. PSL ze względu na bliskość wartości, na też różne rzeczy, które nas łączą, chociażby troska o polską wieś, czasami inaczej postrzegana, ale koniec końców myślę, że tutaj jest przestrzeń do rozmów. No i Konfederacja oczywiście, zwłaszcza ta część Konfederacji, która odwołuje się też do wartości narodowych. Krzysztof Szczucki dodał, że niezależnie od tego, czy prezydent powierzy misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu czy Donaldowi Tuskowi, głosowanie nad wotum zaufania dla przyszłego premiera odbędzie się w połowie grudnia. To będzie ten moment decydujący. Do tego momentu będą tylko i wyłącznie spekulacje dotyczące sejmowej większości, dodał Krzysztof Szczucki. Mieszko Pawlak został powołany na szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Od jutra zastąpi on na tym stanowisku Marcina Przydacza, który w wyborach parlamentarnych zdobył mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie prezydent Andrzej Duda odwołał z funkcji doradcy Pawła Sałka, który również z powodzeniem kandydował do Sejmu. To wewnętrzny awans. Tak o nominacji dla Mieszka Pawlaka mówił prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, nowy minister jest w Pałacu Prezydenckim od 2015 roku i sprawdził się w różnych rolach. I Kancelarii Prezydenta, i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podejmuje pan to bardzo ważne zadanie, doskonale wiedząc, czego pan się podejmuje. Prezydent zwrócił się również do odchodzących z Kancelarii przyszłych posłów Marcina Przydacza i Pawła Sałka. Zachęcał ich, by jako parlamentarzyści byli blisko ludzkości. To, jak wielu ludzi przychodzi do biura posła na jego dyżur, jest papierkiem lakmusowym jakości jego działalności, jakim on jest posłem. Zarówno Marcin Przydacz, jak i Paweł Sałek zostali uhonorowani przez prezydenta krzyżami kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. Brytyjski premier poprowadził posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA. Służby ostrzegają, że konflikt w Gazie i Palestynie zwiększa zagrożenie terrorystyczne w Zjednoczonym Królestwie. Rishi Sunak przyznaje, że niepokoją go narastające napięcia w brytyjskim społeczeństwie. Intensywne emocje, wzrost liczby przestępstw z nienawiści, działania irańskiej agentury. Służby uważają, że to wszystko znacząco zwiększa zagrożenie terroryzmem, a policja ostrzega. Obecne prawo nie pozwala na wystarczające zapobieganie ekstremizmowi. Jest tu parę lekcji, ale to rola polityków i parlamentu. Dominic Crowley, szef Scotland Yard. W Londynie od 3 tygodni wielkie demonstracje poparcia dla ludzi cierpiących w Gazie. Giną tam cywile, w tym dzieci. Protesty w większości przebiegały spokojnie, ale padały też hasła antysemickie, wezwania do dżihadu. 2 osoby zostały aresztowane za okrzyki sławiące masakrę Żydów w VII wieku. Głośno brzmi tu głos radykalnej lewicy. Liczba aktów antyżydowskich w stolicy wzrosła 14-krotnie w porównaniu do zeszłego roku. O strachu Żydów w królestwie pisze na przykład znany historyk Simon Shama. Brytyjskie media wiele miejsca poświęcają dramatowi palestyńskich cywili w Gazie. Sytuacja jest bardzo niż tragiczna, tego po prostu nie da się opisać. Mówiła BBC dr Hadil Kwaza z organizacji Oxfam. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Osobiste pamiątki po generale Augustie Fildorfie Nilu trafiły do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Listy, zdjęcia, dokumenty oraz przedmioty codziennego użytku przekazała mieszkańca w Kanadzie, wnuczka generała zamordowanego przez komunistów. Kilkadziesiąt pamiątek do Polski przywiózł prawnuk Dimos Zarkadas. te wszystkie listy, zdjęcia, wszelkie pamiątki po pradziadku muszą być jednak rozprowadzone w świat w jakiś sposób. Nie powinny leżeć u nas w szafie, tylko potrzeba pokazać wszystkim innym, szczególnie młodemu pokoleniu, że był ktoś taki, kto był w stanie oddać życie za swój własny kraj. Wszystkie przekazane przez rodzinę pamiątki trafiły na nową wystawę w Muzeum AK w Krakowie. Generał August Fildorf-Niel jest patronem instytucji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy Trójki, Robert Grzędowski. Złota piłka po raz ósmy dla Leo Messiego. Kapitan reprezentacji Argentyny, mistrz świata z tą drużyną, otrzymał dziś najważniejszą indywidualną nagrodę w świecie piłki nożnej. Tak, ósmy raz w karierze. To rzecz jasna wyróżnienie za sezon 2022-23. Na podium plebiscytu magazynu France Football znaleźli się też ostatecznie drugi Erling Haaland i trzeci Kylian Mbappé. Robert Lewandowski zajął miejsce 12. Złota piłka dla najlepszej piłkarki trafiła do mistrzyni świata z Hiszpanii, jednocześnie zwyciężczyni Ligi Mistrzyń z FC Barceloną Aitany Bonmati. 18. w plebiscycie była Ewa Pajor. Uroczysta gala odbyła się dziś w Paryżu. A w meksykańskim Cancun za kilka minut powinien rozpocząć się pierwszy grupowy mecz Igi Świątek w tenisowym turnieju WTA Finals. Polka zagra z czeszką Markietą Wondrousową. W grupie B finałowego turnieju sezonu Iga Świątek zmierzy się jeszcze w kolejnych dniach z Amerykanką Coco Gauff i Tunezyjką Ons Jabeur. O awans do turnieju ATP Finals, a więc finału męskiego tenisowego sezonu, powalczyć musi jeszcze Hubert Hurkacz. W rankingu ATP Race zajmuje 10. miejsce, ale może wskoczyć do czołowej 8. Potrzebuje do tego udanego występu w rozpoczętych dziś prestiżowych zawodach w Paryżu. Szanse Hurkacza ocenia były tenisista Wojciech Fibak. Jeżeli jakoś przebrnie pierwszą rundę w Paryżu, bo to jednak znowu zmiana, to też mu życzę powodzenia. No a Hubert, jak wiemy, ma bardzo trudną pierwszą rundę, bo 11. miejsce w rozstawieniu nie daje mu wolnej rundy. Trudny mecz z Amerykaninem czeskiego pochodzenia, Sebastianem Kordą. To nie będzie łatwe spotkanie dla Huberta. Mecz Huberta Hurkacza z Sebastianem Kordą zaplanowano na jutrzejsze wczesne popołudnie. Na dzisiejszy wieczór zaplanowano za to i rozegrano ostatni mecz czwartej kolejki Tauron Ligi Siatkarek. Grupa Azoty Chemik Police ograł w tym spotkaniu PGE Rysice Rzeszów 3-0 w setach do 21, 22 i 20 punktów. Słowem, piąta drużyna poprzedniego sezonu dziś wyraźnie lepsza od wicemistrzyń kraju. W tabeli Tauron Ligi po czterech kolejkach Chemik zajmuje miejsce drugie, podobnie jak lider BKS Bostik Bielsko-Biała wygrał wszystkie spotkania bez straty seta. Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Wciąż za to będzie ciepło, bo od 12 stopni na zachodzie do 18 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś na początek chciałbym Państwu przedstawić troszkę płyt, czy nowych to trudno powiedzieć, ale ostatnio nadesłane, bo na przykład ten pierwszy album, który już trzymam w ręku, to jest dzieło Bernarda Massilliego, chyba zrealizowane 2 lata temu, ale dopiero teraz do mnie dotarło. A co ciekawsze, drodzy Państwo, jest to dopiero pierwsza płyta sygnowana jego nazwiskiem, czyli po raz pierwszy pracuje tu w zasadzie jako lider, chociaż przecież znamy go już od niepamiętnych czasów. No chociażby przypomnieć zespół Walk Away, który tak niedawno obchodził swoje 40-lecie i zresztą ruszył w trasę po Polsce. Niestety nie w komplecie, bo już zabrakło Zbyszka Jakubka, jak wiemy, ale poza tym wszystko się zgadza. Adam Wendt, Benio Maselli, Tomek Grabowy, no i oczywiście Krzysio Zawadzki. Ale przejdźmy do płyty Masseliego. Jest przedziwna. Przede wszystkim spróbuję wybrać jakiś utworek. No wybrałem ten, który mi się podoba, aczkolwiek to nie będzie utwór reprezentujący niniejszą płytę, bo tutaj każde nagranko jest zupełnie inne. Każde jest w zupełnie innym składzie. Jak popatrzymy na listę wykonawców, jest ich około 40. A to, co ja wybrałem dla Państwa, co się dość dziwnie zresztą nazywa Edzengi, to jest coś zagrane tylko w trójkę. No a tylko. Niestety wykonawców jest rzeczywiście trzech. Wymieńmy ich zresztą po kolei, więc pierwszy to jest Lindley Marte. Nie wiem, czy prawidłowo czytam to nazwisko, bo człowiek jest z Mauritiusa. I na perkusji Daniel Scholtis. A wszystkie pozostałe partie gra tylko i wyłącznie Benio Masseli. Ale na czym on tu nie gra? Jest wibrafon, jest marimbafon, jest kalimba, jest bugra, czy wiedzieć co jeszcze? No, jak to wszystko usłyszycie, to brzmi to jak potężna orkiestra. No to posłuchajmy. Thank you. Ten utwór zwał się Edzengi. Jest dziełem Benia Maseliego, który nawiasem mówiąc nagrał dopiero pierwszą w swoim życiu płytę sygnowaną własnym nazwiskiem. Album zwie się The Drifter i radzę Państwu zwrócić na niego uwagę. A w tej chwili przechodzimy już do kolejnego albumiku. Przyznam się, że dosyć dla mnie zaskakującego. Po pierwsze, autorem całości jest Robert Świstelnicki, grający na fortepianie. Postaram się najpierw wymienić cały zespół, bo będę miał problemy z zapamiętaniem nazwisk. A mianowicie Marcin Pater gra na wibrafonie, Paweł Palcowski, no to już nasz stary znajomy, na trąbce, Paweł Urbański na gitarze i wreszcie na basie Maciej Kitajewski, który podjął się trudnego zadania. Robi za całą sekcję rytmiczną, bo perkusji tutaj nie ma. Cały ten album to są różnego rodzaju piosenki i mamy tu bardzo wielu wokalistów na różnych utworach. Ja oczywiście sięgam po Wojtka Myrczka. Nie wiem dlaczego, pewnie dlatego, że go najlepiej znam i mam do niego najwięcej sympatii. Aczkolwiek tutaj, no właśnie, będzie jeden malutki problem. Zgłaszam jedno małe zastrzeżenie. Harmonicznie jest to dosyć skomplikowana sprawa. Wydaje mi się, że niektóre następstwa są nie tyle zaskakujące, co wręcz nawet nielogiczne. A co za tym idzie? Melodia jest piekielnie trudna również do uchwycenia. Improwizacje nieludzko trudne w tych momentach i nawet wokaliza niestety nie jest prosta, czego za chwilę zresztą sami doświadczymy. Tym bardziej, że głos tu skacze niewiarygodnie często ze zwykłej barwy na falset i z powrotem. Z tym nawet Wojtek Myrczek najwyraźniej miał problemy, aczkolwiek on z reguły takich problemów nie miewa. No i mimo tych wszystkich zastrzeżeń jednak oceniam album wysoko i proponuję w spokoju posłuchać tego utworku. Koszulę, myślał o tym czule, właśnie tak, a nie tak, że rdzeń godności wyrwie bieda z nas. Nie naszym marzeniom budował to Gierek, trza ruderze na Klaudia przyjeżdża, Klimta wbij na gwoździa. Może tam, albo tam, złota artyście wizja w duszy gra. Dziś złotem tym spłoną odmęty beton. Wszak swój ma. Niech święte reguły uwznioślą te mury. Wieść wstrzymała mu z bloków start, że jeszcze z godzina pociąg się zacina. Stuku puk, stuku bach, nim Klaudi Advent zdławi triumf zła. Grzech biedy odkupi, złe życie za długi. Opiej swym lala, taki wymiar spraw. Robert Świstelnicki, grający na fortepianie, i to był jego zespół i w ogóle jego płyta, która ma bardzo specyficzny charakter, jak słyszeliśmy. Przypomnijmy muzyków: Marcin Pater, grający na wibrafonie, Paweł Palcowski, trąbka, Paweł Urbański, gitara, Maciej Kitajewski, kontrabas, a ten utworek zwał się Klaudia 1. No i przechodzimy do kolejnego albumu, który też jest związany z wokalistyką i znów bardzo charakterystyczną. Autorką jest Magdalena Zawartko, dziewczyna, która ostatnio sporo zwróciła uwagi na jazzowym świadku, ale to jej śpiewanie jest w ogóle czymś specyficznym. Ona się nie bawi w takie pierwszoplanowe jakieś sprawy, w improwizowanie czy cokolwiek. Ona traktuje swój głos jak jeden z instrumentów w zespole. Z reguły śpiewa albo w unisonie z saksofonem tenorem, albo w jakichś aranżowanych dwugłosach. Nie jest to łatwe, ale jest to świetnie zrobione. Natomiast z improwizacjami nie ma problemu, ponieważ ekipa, która jej towarzyszy, to sami znakomici improwizatorzy. A zatem Marcin Kaletka, grający na tenorze, i trzech Michałów. Michał Miśkiewicz na perkusji, Michał Barański na basie i wreszcie Michał Tokaj, który to wszystko przygotował, opracował i w tej chwili nam prezentuje. Ten utworek, który wybrałem dla Państwa, nazywa się Veni Creator. Autor jest nieznany. No cóż, jest to muzyka zrobiona z polotem, choć wcale nie taka łatwa do realizacji. No ale popatrzmy na po pierwsze wspaniałą czwórkę akompaniatorów. Marcin Kaletka na saksofonie tenorze, Michał Tokaj przy fortepianie, to on zresztą wszystko opracował i sprawował nad tym pieczę artystyczną. Dalej Michał Barański grający na basie i Michał Miśkiewicz perkusja. Ale to wszystko razem należy przede wszystkim do wokalistki Magdaleny Zawartko, której album bardzo gorąco polecam. Natomiast my w tej chwili sięgamy po kolejną nowość, ale to jest nowość firmy Gad Records, czyli od razu powiedzmy sobie nowość z 69 roku. Bo firma Gad zawsze stara się nam przypominać rozmaite fragmenty z naszej historii, o których bardzo często już zapomnieliśmy. I tym razem, przyznam się, album jest trochę zaskakujący, ponieważ jego liderem jest Jurek Bartz, perkusista, który przez całą historię jazzu polskiego nam towarzyszył, zaczynając gdzieś od zespołu Modern Dixielanders w latach 50., a i do dzisiaj często możemy go zobaczyć na różnych jazzowych imprezach, aczkolwiek no grać to już pewnie nie ma siły, bo to piekielnie wiekowy człowiek. Mimo mi go zresztą powitać, bo jesteśmy gdzieś tak jak gdyby po jednych pieniądzach, ale Jurek Bartz zaproponował nam zespół złożony przede wszystkim z perkusistów, czterech. On sam oczywiście obsługuje perkusję, dalej jest Józef Gawrych, dalej jest Sergiusz Perkowski i jeszcze dalej Jerzy Woźniak. A do tego parę takich nieperkusyjnych instrumentów, czyli Jacek Bednarek na kontrabasie, Janusz Sidorenko na gitarze. Któż z nas go w tej chwili pamięta? Przecież przez długie lata to był nasz jedyny improwizujący gitarzysta. No i wreszcie na zakończenie Włodzimierz Nachorny, saksofon alt. I posłuchajmy tego nagranka, które zwie się Wesoła Chmurka. We'll be right back. zespół Jerzego Barca z 69 roku. On sam grał tu na perkusji, obok niego trzech perkusistów: Józef Gawrych, Sergiusz Perkowski, Jerzy Woźniak. A do tego Jacek Bednarek bas, Janusz Sidorenko gitara i Włodzimierz na horny saksofon alt. No ale w tej chwili posłuchajmy czegoś zupełnie innego o takim rozmarzającym, powiedziałbym, nastroju. Otóż sięgam do płyty niejakiego Jamesa Cartera, który przede wszystkim znany był jako fantastyczny tenorzysta, ale od czasu do czasu grywał również na barytonie. I muszę powiedzieć, że ja to jego barytonowe granie stawiam dużo, dużo wyżej niż to, co on robił na tenorze. Zaproponuję Państwu przepiękny utworek, bo jest to ballada niezastąpionego Billy'ego Strayhorna, A Flower is a Lovesome Thing. Ale popatrzmy, kto gra. No więc na barytonie, jako się rzekło, James Carter. Na fortepianie John Hicks. Dalej Peter Washington na basie i Victor Lewis za perkusją. No i proszę się spokojnie zrelaksować, bo tu będą piękne nastroje do posłuchania. Thank you. był, kto wie, czy nie jeden z najznakomitszych barytonistów, jakich znam, James Carter, który na co dzień jednak uchodzi za tenorzystę. Ale popatrzcie, ile on w brzmienie tego instrumentu potrafił władować serca. Aż się wierzyć nie chce. Towarzyszyli mu John Hicks na fortepianie, Peter Washington bas, Victor Lewis perkusja, no i oczywiście jeszcze taka dodatkowa orkiestra w tle. Ale my zbliżamy się już do końca naszego programu. Na koniec chciałbym też Państwu coś takiego bardzo nastrojowego znaleźć. I przyznam się, że nie robię tu żadnych specjalnych wysiłków. Sięgam po dobrze sprawdzoną Marię Schneider. Jedno z jej nagrań zatytułowane The Pretty Road, a solistką w tym nagraniu będzie, no, fantastyczna baba, aż się wierzyć nie chce, grająca na trąbce Ingrid Jensen. A ja już żegnam się z Państwem powoli. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you.